No właśnie, tak się grało jazz w Japonii prawie 5 dekad temu. Dziś na dobry początek. Słuchacze są jak gwiazdy na niebie. Czasem ich nie widać, ale zawsze wiesz, że tam są. Napisała ostatnio jedna z naszych stałych, porannych słuchaczek i tak mi się ten mail spodobał i słowa w nim zawarte, że postanowiłem dzisiaj rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Spotkanie, które nazywa się Trójka Budzi, Jazz and Bass. W każdą sobotę od 4 do 6. Dziś program zrealizuje Irena Dan. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. No i niezwykle się cieszę, że mamy 120 minut my, radio i muzyka. 4:16 na naszym radiowym zegarze i tak patrząc w okno myślę sobie, że najpiękniejszy chyba w tej porze roku i jest to, że o tej porze już jest jasno, drodzy Państwo. Myślę, że u Państwa tak samo. No to skoro też powiedziałem o listach elektronicznych od słuchaczy, bo zacytowałem jeden od naszej najwierniejszej, jednej z najwierniejszych słuchaczek, no to może przypomnę Państwu, że adres cały czas aktualny, jakby nie było, bo czymże byłaby audycja radiowa bez korespondencji z Państwem? Michał.Grabkowski@polskieradio.pl Michał.Grabkowski@polskieradio.pl Zapraszam serdecznie do kontaktu. A muzycy, którzy nam przygrywają teraz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, nazywają się Air Jazz Quartet i powiem Państwu szczerze, że praktycznie oprócz tego, że są z Francji, nie wiem o nich nic i oprócz tego, że w 1995 roku nagrali wspaniałą płytę, na której w swój jazzowy, jedyny i niepowtarzalny sposób postanowili na warsztat wziąć utwory grupy Deep Purple. Często wracam do tych nagrań, bo to są nagrania, do których z wielką przyjemnością się często wraca. We'll be right back. z jednej strony, kiedy wie się, że Air Jazz Quartet grają utwory Deep Purple, to może troszeczkę łatwiej jest rozszyfrować, jakie to nagrania. Ciekawe, co by było, gdybym nie powiedział. I też chciałbym być kiedyś przed takim doświadczeniem, do takiego doświadczenia wystawiony. Child in Time i Smoke on the Water. Dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, chociaż na tej płycie z 1995 roku jeszcze kilka innych naprawdę interesujących interpretacji można znaleźć. 23,5 minuty po godzinie czwartej, program Trzeci Polskiego Radia, Trójka Budzi, Jazz and Bass, no i Charlie Watts, tak. Then come home Friday, Saturday then call, Sunday I got a postcard saying I'm having myself a ball, baby. I just walk right at you though. You better get home. Ain't nobody minding your stove. Well, I packed up all my things, put on my coat and hat, took my name for your mailbox, put the key back under the mat. Oh, baby, I just walk right at you though. Smoke a little stub. I got the latest Playboy, but that just ain't enough. Oh, baby, I just pop right out your door. You better get on home. Ain't nobody minding your stove. Well, your neighbors, they all hating me, and your dog's leaving too. I ain't been so happy since I got away from you. Oh, baby, I just walked right out your door. You better get on home. Ain't nobody minding your stove. Ain't nobody minding your store. Tak, muszę się Państwu pochwalić, że wśród muzyki, która dotarła do audycji Trójka Budzi Jazz and Bass w minionym tygodniu jest jedna z płyt, której jeszcze nie rozpakowałem z braku wolnego czasu od tego dnia, ale na pewno ją rozpakuję w takim celu, aby zapoznać się z materiałem i od razu jak najszybciej zaprezentować Państwu ten materiał w radiu, bo to antologia Charlie'ego Wattsa. Jak wiemy, pana Charlie'ego Wattsa już nie ma z nami i jak wiem, przez całe swoje życie, praktycznie całe swoje życie był związany z zespołem The Rolling Stones, no ale to jest pewne, no ale nie wszyscy wiedzą, że Charlie Watts oprócz tego, że grał w największej rock'n'rollowej orkiestrze na świecie, grał też i kochał muzykę jazzową. No i właśnie ukazała się antologia Charlie'ego Wattsa na dwóch płytach winylowych albo na dwóch płytach kompaktowych, na której to antologii został zebrany materiał nagrany właśnie przez Charlie'ego Wattsa. No i myślę, że jest czego tam słuchać. Zresztą ten singiel, który ma tylko 2 minuty i 49 sekund, już dużo emocji wyzwala. No i tak jak Państwu powiedziałem przed chwilą, bo cały czas patrzę na notatkę dołączoną do tej właśnie płyty, bo są jeszcze nieopublikowane nagrania, są rarytasy, także myślę, że z Charlie Mocem niedługo spędzimy czas w Trójka Budzi Jazz and Bass, bo powiem Państwu zupełnie szczerze, że jestem sam ciekawy, jak to mistrzowi Charlie'emu Watsowi wychodziło granie muzyki. jazzowej. 4:28 na naszym zegarze i teraz utwór, który chyba najbardziej kojarzy mi się z naszymi sobotnimi porankami, odkąd w ogóle pojawiły się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, no ale dzisiaj zabrzmi on z innego powodu. Thank you. właśnie. Kokoroko, Abuzi Junction. Niesamowity, wesoły skład z Londynu. No i dzisiaj dlatego, że wystąpią w Polsce na OFF Festiwalu, tak. To już jakiś czas temu doszło do fanów muzyki ta wiadomość. OFF Festiwal, jak co roku zapowiada się niesamowicie. No i ten 8-osobowy skład w tym roku w Katowicach. W Katowicach też między innymi Wojtek Mazolewski.

Mikołajemku, Maceowy Ros, syrop tutaj z gościnnym udziałem Fisza. O, i to będzie niezwykłe wydanie tego festiwalu. Zresztą OFF Festiwal przyzwyczaja nas do tego, że co roku w Katowicach jest pięknie. Wojtek Mazolewski nie próżnuje, nie próżnuje też Fisz, jego brat i ojciec. Tym razem Wojciech Waglewski, Fisz i MAD zabierają nas na dziki zachód, miasteczko Bright Hope, noc i dzień. No, powiem państwu, zresztą czytam też w korespondencji, że państwo zaskoczeni, zadowoleni strasznie z tego utworu. No coś w tym jest, piękny klimat,